399. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 14 lipca, jest 9. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Trudne dogaszenie pożaru w Mińsku Mazowieckim. Po zawaleniu się heli może jeszcze potrwać. Prokuratura przesłucha jeszcze dziś mężczyznę, który z nożem zaatakował nastolatka na rynku w Tarnowie. Pilnie zbierają się unijni ministrowie handlu. Tematem kolejna groźba celna Donalda Trumpa. Strażacy dogaszają pożar w Mińsku Mazowieckim. Spłonęła hala, w której produkowane były tworzywa sztuczne i kartonowe opakowania. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Budynek zawalił się. Strażacy muszą usuwać fragmenty konstrukcji, aby ugasić zarzewie ognia. Konstrukcja dachu zawaliła się do środka, przez co mamy utrudniony dostęp do wnętrza hali. Niemniej jednak już prowadzimy działania z wewnątrz, jak i z zewnątrz budynku. Zakończymy działania, jak ostatnie zarzewie ognia zostanie ugaszone. Nie jesteśmy w stanie określić, kiedy to będzie miało miejsce. Niemniej jednak pożar już jest naprawdę bardzo dobrze opanowany. Już są śladowe ilości dymu, które się wydostają na zewnątrz. Strefa już jest bezpieczna dla mieszkańców. Informuje rzecznik Mińskiej Straży Pożarnej Kamil Puchocki. Rozpoczęło się już także wyjaśnianie przyczyn pożaru, który wybuchł wczoraj po 19:00. Mówi sierżant Paula Antolak z Policji w Mińsku Mazowieckim. Na miejscu funkcjonariusze wyznaczyli strefę bezpieczną oraz dbali o bezpieczeństwo i spokój wśród zgromadzonych mieszkańców. Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające. Trwa przesłuchiwanie świadków oraz analiza nagrań z monitoringu. Przez całą noc z hali wydobywał się gęsty dym. Straż pożarna na szczęście nie stwierdziła szkodliwych substancji w powietrzu. 5 ministrów ma odejść z rządu. Tak według medialnych spekulacji ma wyglądać zapowiadana na przyszły tydzień rekonstrukcja. Wśród odwołanych ministrów ma być Marcin Kierwiński, minister do spraw odbudowy po powodzi. Polityk Koalicji Obywatelskiej tak komentował te doniesienia w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. To będą decyzje pana premiera. Rzeczywiście o takiej konstrukcji mówi się, ale poczekajmy jeszcze ten tydzień do czasu, kiedy pan premier to ogłosi. Kwestie dotyczące odbudowy po powodzi, kwestie budowy odporności, one powinny zostać przekazane do jednego z resortów. Albo zostać w KPRM-ie, albo być, nie wiem, w MSWiA, w Ministerstwie Infrastruktury, tam gdzie sprawowany jest nadzór nad przedsiębiorstwem Wody Polskie. Rekonstrukcja rządu planowana jest między 23 a 25 lipca. Do prokuratury doprowadzony ma dziś zostać mężczyzna, który w piątek podczas sprzeczki ugodził nożem nastolatka niedaleko Tarnowskiego Rynku. 17-latek jest w szpitalu, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik wczoraj nad ranem sam zgłosił się na komisariat. Najnowsze informacje ma Bartek Maziarz. Tarnowscy policjanci ustalili sprawcę już w sobotę. Przeszukali mieszkanie i rozpytali bliskich napastnika. Kilkanaście godzin po sprzeczce, do której doszło w piątek wieczorem na ulicy Katedralnej, kiedy poszkodowany 17-latek szedł z 4 kolegami na rynek, a napastnik w przeciwnym kierunku. Było to spięcie pomiędzy młodymi osobami, natomiast motywu nie możemy w żaden sposób w tej chwili przekazać, trwają czynności. Jak dodaje Kamil Wójcik z tarnowskiej policji, napastnik zostanie przesłuchany dopiero dzisiaj, bo funkcjonariusze najpierw chcieli przesłuchać poszkodowanego. Wcześniej nie było to możliwe, bo 17-latek był na silnych lekach przeciwbólowych. Konsekwencje mogą być różne. Kwestia jest tego, w jaki sposób prokuratura zakwalifikuje cały czyn. Czy to będzie udział w bójce, czy to tylko i wyłącznie będzie spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Wcześniej sprawca nigdy nie był notowany przez policję, nie był także w żaden sposób karany. Jest tarnowianinem, ale na co dzień pracuje za granicą. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Główny temat, amerykańskie cła. Za pół godziny narada unijnych ministrów handlu w Brukseli. W sobotę prezydent Donald Trump zapowiedział 30% stawki na towary z Unii od sierpnia. Komisja Europejska na razie nie decyduje się na działania odwetowe, mimo nacisków niektórych krajów, relacjonuje Beata Płomecka. Przewodnicząca Komisji Europejskiej tak wczoraj zapewniała. Jesteśmy przygotowani na wszystkie możliwe scenariusze. Ale najpierw Unia stawia na wynegocjowanie korzystnego porozumienia z USA. Wykorzystamy czas, który mamy do 1 sierpnia. Do tego czasu Komisja przedłużyła też zawieszone cła na amerykańskie towary w reakcji na marcową decyzję USA o cłach na stal i aluminium. Ale niektóre kraje uważają, że Bruksela powinna być bardziej zdecydowana i się sięgnąć też po przepisy przeciwko tak zwanym wymuszeniom ekonomicznym, które mogą uderzyć w amerykańskie usługi i inwestycje. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Strategia na najbliższe tygodnie komisja ma przedyskutować dziś z unijnymi ministrami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. klimat. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, większość zapewniają elektrownie słoneczne. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Na północnym wschodzie, w centrum i na południowym zachodzie jakość powietrza jest głównie dobra, na pozostałym obszarze kraju jest bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli tak, to korzystamy w takim razie z energii elektrycznej. Pyk i lampeczka się świeci, mikrofon włączony, Norbert Michalak. Dzień dobry, Janik, jeszcze raz. Janik Sinner został mistrzem Wimbledonu. W finale Włoch pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. To jego czwarty wielkoszlemowy triumf w karierze. Ta wygrana wzbudza we mnie wiele emocji, bowiem tylko ja i moi bliscy wiemy, co przeszliśmy w ostatnim czasie na korcie i poza nim. Nie było łatwo. Każda sesja treningowa była walką, nawet jeśli czasami borykałem się z problemami w sferze mentalnej. Czułem, że w czasie meczu jestem w stanie się wyłączyć i po prostu grać. Bardzo mi to pomogło. A dzień wcześniej, czyli w sobotę, Iga Świątek w finale w niecałą godzinę pokonała Amerykankę Amandę Anisimową 6-0, 6-0, zdobywając swój szósty w karierze wielkoszlemowy tytuł, ale pierwszy w Londynie. Piłkarze Legii Warszawa zdobyli Super Puchar Polski. W rozegranym w Poznaniu meczu o to trofeum Legia wygrała z miejscowym Lechem 2-1. Gole dla wojskowych strzelili Paweł Wszołek i Białorusin Ilia Szkurin. Bramkę dla kolejorza zdobył Filip Szymczak. Z Chinkami polskie siatkarki zagrają w ćwierćfinale finałowego turnieju Ligi Narodów, który odbędzie się w Łodzi. Zawodniczki z państwa środka zajęły piąte miejsce w tabeli fazy interkontynentalnej po zwycięstwie w Arlington nad Stanami Zjednoczonymi 3-2. Na zakończenie ostatniego, trzeciego turnieju w Shibie w Japonii Polki pokonały Bułgarki 3-0. Ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Narodów pomiędzy Polską a Chinami w następnym tygodniu w środę, początek o 20:00. Mamy lipiec, czyli poranek nawet słoneczny w wielu miejscach kraju i będzie to dość ciepły dzień z temperaturą od 20 do 30 stopni. Ale w prognozie mamy też intensywne opady deszczu i burze, burze możliwe w niemal całym kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czarne tło i napisy końcowe. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dziękujemy. The end. A startuje Maciek. Ale Agnieszka też w sequelu występuje. Dobrego dnia. No bo Agnieszka z nami zostaje. Gosia Jakubowska dołącza do składu. Witamy serdecznie i polecamy się do 11:00. Follow the crowd into the night, but after the disco, all of After the Disco, czyli Broken Bells na początek naszego spotkania dziś przed południem. Do 11 audycja Dobrego Dnia. My się polecamy także mailowo. Dobrego Dnia @polskieradio.pl to jest nasz adres, na który można pisać. No i będą ku temu powody na pewno. Jeszcze za chwilę opowiem o tym, co dziś w programie szykujemy. Teraz natomiast przypomnę naszą piosenkę dnia, która dziś już po 7 się pojawiła w porannym Zapraszamy do Trójki. Good Neighbors. To są dwaj goście z Londynu, którzy zapowiadają swój debiutancki album Blue Sky Mentality i nagranie Suburbs, najnowsze z tego piątku. To jest kolejna zapowiedź tego wydawnictwa. Mamy poniedziałek, więc dziś oczywiście, jak zwykle w poniedziałki, piknik naukowy o 10.30. Kolejna opowieść Moniki Suszek. To tak wybiegam w przyszłość trochę, no ale to jest jeden z tych ważnych punktów programu, które w audycji Dobrego Dnia się w poniedziałki pojawiają dziś. O kosmosie co nieco będziemy mówić, a przed 11 jeszcze parę słów o filmach. Riko Jaźwiński ze swoim cyklem Fajny Film powróci. No i kolejną rozmową oczywiście. A za kilka chwil, bo o 9.30 nasz informator ekonomiczny, czekamy na Sylwię Zadrożną i jej gościa bądź gościnie. Za chwilę okaże się, kto to taki i o czym dzisiejszy informator będzie traktował. Przed momentem słowa summer padały w refrenie, no to teraz może wspomnienie zimnego ubiegłego tygodnia, so cold. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przecież ostatnio świat obiegła informacja o sprzedaży pierwszej torebki Jane Birkin. To chyba 10 baniek, ale dolarów amerykańskich, żeby było jasne. 22,5 minuty po 9. Dobrego dnia, Małpopolskie Radio.pl. Zachęcamy do pisania. Teraz TV on the Radio. Oni występowali chwilę temu na festiwalu Nowa Muzyka i my tam byliśmy i także relacje z tego koncertu zdawaliśmy. Wolf Like Me, a za chwilę po reklamach nasz informator ekonomiczny.

Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Mamy wakacje, wiadomo, że to czas relaksu i odpoczynku, ale nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem i podobno w tym roku już całkiem sporo skarg na organizatorów wypoczynku do Państwa wpłynęło. Ile i na co? Tak jest. W tym roku mamy już ponad 1400 skarg. Tutaj od razu może w tym miejscu zaznaczę, że nie jest to liczba, która jakby wzrasta, ani też się jakoś kurczowo zmniejsza. Jest to podobna liczba, jeżeli chodzi o poprzednie lata w tym samym czasie. A na co wpływają tutaj te skargi konsumentów do urzędu? No, kwestie są najróżniejsze. Najczęstszym typem skarg to jest na niezgodność, powiedzmy, hotelu czy pokoju hotelowego z umową. Czyli jak to wygląda w praktyce? Chcieliśmy nieco większy pokój, a wyszedł nieco mniejszy. Chcieliśmy widok na morze, dostaliśmy widok na śmietnik czy na parking. To jest jeden typ skarg. Ale na przykład miało być specyficzne w danym obiekcie hotelu, miało być specyficzne menu, powiedzmy w większości wegetariańskie, a na miejscu okazuje się, że jest to, że jest duże, że jest mięsne, że barów przy basenie miało być 3, a są 2. To są naprawdę bardzo różne skargi, które napływają. Oczywiście te skargi, drugą jakby kategorią tych skarg, które napływają, są te, które nie dotyczą hoteli, a dotyczą linii lotniczych. Że lot się opóźnił, albo bagaż się zagubił, albo bagaż został zniszczony. Są oczywiście także te takie skargi bardzo zindywidualizowane. Na przykład ostatnio miałem okazję analizować skargę, która dotyczyła pilota, który pozwalał sobie na dosyć niewybredne żarty oraz dzielenie się pewnymi kontrowersyjnymi poglądami razem z innymi tutaj uczestnikami wycieczki. Takie skargi też do nas trafiają. Tak, słyszałam też, że skarżą się ludzie na to, że przewodnicy nie zawsze wiedzą za dużo o, prawda, okolicy, po której oprowadzają, miejscu, gdzie rezydują na co dzień. Dokładnie tak. I dobrze, że konsumenci zwracają uwagę na te kwestie. Ważne jest także to, żeby od razu reagować, to znaczy nie machać przysłowiową ręką, tylko kiedy widzimy, że pokój jest za mały, albo jest coś innego z nim nie tak, widok jest nie ten. W umowie podpisywaliśmy i godziliśmy się na coś zupełnie innego, róbmy zdjęcia, posiadajmy ze sobą odpowiednie dokumenty, albo właśnie te zdjęcia, które świadczą o tym, na co się decydowaliśmy, i reklamacje składajmy najlepiej od razu w miejscu urlopu, od razu po chwili, kiedy trafiamy na nasze wymarzone wakacje, bo istnieje szansa, że po prostu od ręki tutaj obiekt czy biuro podróży, bo to do niego musimy się kierować, do przedstawiciela biura podróży z reklamacją, od razu nam to zmieni. Aczkolwiek, jeżeli ktoś się obawia, jeżeli ktoś, nie wiem, nie chce sobie psuć urlopu jakimiś dodatkowymi trudnościami, to warto tutaj zaznaczyć, że termin przedawnień roszczeń mija po 3 latach, czyli nawet jak skończymy urlop i po 3 latach chcielibyśmy reklamację, czy jakieś nawet zadośćuczynienie za doznane większe krzywdy, istnieje taka prawna możliwość. Niedawno prezes UOKiK-u postawił kilka zarzutów spółce Live Nation, która organizuje koncerty i festiwale. Między innymi zakwestionowano zakaz wnoszenia bagaży na imprezy, a czasem okazywało się, że tym bagażem jest zwykła nerka, jakaś mała torebka. No i tutaj państwo też bacznie obserwują sytuację, zresztą nie tylko dotyczącą tej konkretnej spółki, ale w ogóle organizatorów koncertów. Tak jest. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów tutaj na bieżąco monitoruje i reaguje w przypadku kilkunastu największych w Polsce bileterii, bo tutaj sprawa nie dotyczy tylko Live Nation. Skargi przychodzą na naprawdę różne tego typu firmy i różnych kwestii dotyczą. Niejasnego systemu sprzedaży chociażby, niejasnego systemu zwrotu, czy nawet ostatnio była taka skarga, którą tutaj można ciekawostkowo potraktować. Był koncert Ireny Santor i konsument był rozczarowany, że tutaj pani Irena wykonała tylko kilka piosenek, a reszta była wykonana przez zaproszonych gości i poczuł, że nie był odpowiednio o tym poinformowany. Ale zdecydowanie tutaj pani redaktor wspomniała o tych depozytach i to rzeczywiście pojawia się w przypadku większości tych organizatorów koncertów. Ważna kwestia, którą muszę tutaj wspomnieć, Dlaczego te depozyty zostały wprowadzone? Dlatego ze względów bezpieczeństwa. Wiadomo, w jakich czasach żyjemy. Nie chodzi tutaj o sianie paniki, tylko po prostu o względy bezpieczeństwa i my jako urząd to rozumiemy. Ale ważna jest naprawdę proporcjonalność. Kiedy do naszego urzędu spływają takie skargi, że osoba niepełnosprawna nie mogła wejść na koncert z laską i musiała ją oddać do depozytu, to jednak no tu ewidentnie widzimy, że ta proporcjonalność została naruszona, w szczególności że te regulaminy zmieniały się już po zakupie danego biletu i ludzie nieświadomi przychodzili na koncerty z, jak to spółki nazywały, bagażami, czyli w praktyce torbami lub nerkami, nie wiedząc o tym, że będą musieli skorzystać z płatnego depozytu albo będą musieli po prostu z tego koncertu zrezygnować. No tak, wszędzie zdrowy rozsądek jest potrzebny. Tutaj też ważna rzecz, bo jeśli mamy odwołaną imprezę, koncert na przykład z winy organizatora, no to zwrot za bilet powinien nam się należeć automatycznie. Ja wiem, że tutaj czasami też jeszcze są problemy. No miejmy nadzieję, że te spółki, przedsiębiorcy dopracują się tutaj takiego automatycznego zwrotu, bo to też jest niezwykle ważne. Jak najbardziej, jeżeli dana impreza kulturalna jest odwołana nie z winy konsumenta, przysługuje nam pełen zwrot środków poniesionych właśnie na ten bilet. Czyli o tym wszystkim warto pamiętać. No i jeszcze jeden temat u nas, bo konsumenci skarżą się też na fałszywe sklepy internetowe, podobno coraz częściej. Tak, niestety obserwujemy coraz częściej, w jaki sposób social media są wykorzystywane przez oszustów, chociaż nie tylko. Kiedy na przykład widzimy, przeglądając Facebooka, zdjęcie uśmiechniętego małżeństwa, które informuje, że albo nieuśmiechniętego, albo smutnego, które informuje, że konsumenci, klienci ich nie wesprą w kupieniu czegoś, to ich rodzinny biznes upadnie. Widzimy reklamy, które bardzo grają na emocjach. Kiedy klikamy w ten najczęściej sponsorowany artykuł na Facebooku, odsyła nas to do strony, z którą już na początku widzimy, że może coś nie grać. Tam jest są jakieś błędy ortograficzne, w adresie jest jakiś myślnik, nie jest jakiś pl czy com, tylko powiedzmy jest xyz, chociaż niekoniecznie. Na przykład brak regulaminu, koniecznie musimy sprawdzać, czy na danej stronie jest na przykład wypisana zakładka polityka zwrotów czy regulaminu. W takich przypadkach już od samego początku powinna zapalić się nam czerwona lampka, bo istnieje prawdopodobieństwo, że to po prostu jest przedsiębiorca, najczęściej jest to przedsiębiorca z Chin lub z Azji, który po prostu jest albo niestety oszustem i w tej sytuacji musimy tę stronę zgłaszać do CERT-u, a i potem, jeżeli zostaliśmy oszukani, do organów ścigania, albo jest to po prostu przykład chociażby przedsiębiorcy, który właśnie dostarczy nam produkt nie taki, do jakiego się zobowiązywał, jaki był na przykład na zdjęciach, co jest bardzo istotne. Tutaj pozwolę sobie jedną istotną kwestię zaznaczyć, bo również wśród polskich przedsiębiorców modny jest także tak zwany dropshipping, czyli po prostu przedsiębiorca jest pośrednikiem. Zamawiamy u niego, a on po prostu sprowadza dany produkt z Chin. Tutaj nie mamy do czynienia z oszustwem. To jest legalny model biznesowy, ale musimy być świadomi ryzyk. Sprzedawca jednak, producent jest na terenie powiedzmy Azji i tu nas to prawo konsumenckie, europejskie nie broni. Dlatego nawet jeżeli kusi nas cena, nawet jeżeli widzimy, że jest to coś, co bardzo chcieliśmy od dawna mieć, zastanówmy się dwa razy, sprawdźmy tę stronę, aby potem po prostu nie było z tym problemów. No właśnie, bądźmy świadomymi konsumentami, do tego zawsze zachęcamy. Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję za te wszelkie porady. Dziękuję serdecznie. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. Ja też bardzo dziękuję. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Dziękuję. Informator ekonomiczny jutro o 9.30, a informacje po południu jeszcze dziś na antenie Trójki. Wszystko się zgadza. Just feel so small, like everything is my fault. Like I used up my last call. Need somebody like you. That understands me like blues. Just want you and that's all. Got me feeling like ooh, baby, I shape me. You can use your hands to break me even more until I fit in your mold. Ooh, even if you break all the rules, I'd rather be with you in jail than freezing out here alone in the cold. Rag & Bone Man. Też bardzo ciekaw jestem jego występów na żywo. Pocket, czyli trochę neo-soulu, ale takiego romansującego z muzyką popową. Podobnie jest w przypadku Levy, która co prawda nie w stronę soulową, bardziej jazzującą, ale też bardzo sprawnie w mainstreamie sobie radzi. Lover Girl. The skyscraper's causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, a love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. It is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be. Love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be in love. I wait by the phone like a high school movie. At the show you'll come running to me. Think I see you in the wings, but I'm hallucinating. What a reckless fever. Love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. To be a lover girl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Look what the cat brought in. I mean, look at the cap that this cat had brought in. It's fitted. Look what he caught cold feet, cause the weather had permitted for it. Are those really his shoes or mock moccasins? I'm the odd wizard of Ozington. Yellow brick logic stem, I caught my pocket again. When I say mine, I meant all nine. I put the eight on its side and tapped into its omniscience. I'm not acting with no common sense. I'm working with the potter's clay and building up my monument. I'm not using a roundabout way to make a left. I'd rather make a straight right and intersect the two T's. Timing and talent, evergreen loose leaf. Ming dynasty, ceramic bowls, they overflew profusely. Things I'd already known are coming through to me. Remembering who I used to be before the 20 penny paradigms were introduced to me. I multiply by five and live it truthfully. You see, see, see. I mean, you gotta keep a buck, cause when you treat you like the one, they swear you're loony. I think like Rumi. I'm the master of the mystic arts. Try to sue me for the diamond chase, but I picked the heart king. I'm Leo winning card games. I caught the shit before it's disembarking. I'm sipping sparkling, not the wine, but the San Pellegrino with a twist of lime. Everything I saw was with the finish line in mind. Take bows when it's ribbon time. I fix a 32 like Invisalign, linen line. California king got me sleeping like Egyptians. The spark was given to you for ignition, so make it count. 5, 4, 3, 2, 1. Look, look what the cat brought in. Look, look what the cat brought in. It's fitted. The weather had permitted for it. Tartos really your shoes or mock moccasins. Mock moccasins. Yellow brick logic stem, I caught my pocket again. Timing and talent. I'd rather make a straight right and intersect the two T's. Timing and talent. To Source Manifesto, jeden z tych raperów, do których lubię zaglądać, sprawdzać, co u nich słychać, bo on cały czas gdzieś w swojej niszy operuje, choć ma zdecydowanie jakby to powiedzieć, potencjał na to, żeby znaleźć się na większych scenach niż dotychczas i myślę, że to się za jakiś czas wydarzy. Pozostaje nam niewiele ponad 10 minut do 10, w związku z tym zaglądamy do kalendarza muzycznego, chociaż w tym wypadku też trochę filmowego, a nawet przede wszystkim filmowego, no bo właśnie, pewien wyjątkowy film ukazał się przed laty, właśnie 14 lipca w Anglii. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Thank you. Nie ma chyba wątpliwości, o jaki film chodziło. Oczywiście 82 rok i 14 dzień lipca się kłania. Wtedy premiera filmu The Wall miała miejsce. To wszystko się wydarzyło w Leicester Square w Londynie, w Anglii rzecz jasna. No i oczywiście Pink Floyd na pierwszym planie muzycznym tego filmu właśnie, za którym zresztą sami też stali, między innymi. Natalia Przybysz zamknie pierwszą godzinę naszego spotkania dziś w audycji Dobrego Dnia, która trwa, przypomnę, do 11, a za moment po 10 serwis Trójki. Zostańcie z nami. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos! Lato z Radiem i Telewizją Polską na superauto.pl Stadionie Śląskim już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny.